pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstas. Es gaidu to kungu, man dvēseli gaida, es paļaujos uz viņa vārdu. Man dvēseli gaida to kungu vairāk nekā naktisargu uz rīta ausmu. Jā, tiešām vairāk nekā naktisargu uz rīta ausmu. Izraēla cer uz to kungu, jo tā kunga rokā ir žēlstība un viņa ziņā ir pestīšanas bagātība. Un viņš atpestīs Izraēlu no visiem viņa noziegumiem. Pirmais, Dievs atpestīs, liekas, mums no visiem mūsu ienaidniekiem. Dievs atpestīs no kā, bet viņš saka, nē, no visiem mūsu noziegumiem, no visiem mūsu vainām. Dievs pats atpestīs. Un tā ir tā jaunā derība Jēzu Kristu, kas ir tā Dieva žēlstība. Ka viņš, nu, nāk pie mums un mēs, kas esam grēcīgi, mēs esam visādas domas darījuši, dažādas vārdas teikuši visu savu šo nedēļu, bet Dieva žēlstībā, Dieva asinīs, mēs mums ir piedots. Un Dievs pats strādā pie tā, lai viņš mūsu šīs grēks viņš iztīrīt un atpestīt no visiem mūsu noziegumiem. Tas tāds pilnīgi cits skatījums uz Dievu. Man vienmēr šādas lietas lasot Bībelē, kur Dievs tādas lietas saka. Ja kungs pirmākārt tam psalmists saka, ja tu gribētu pieskaitīt, tad nu, pielīdzināt, ja gribi kungs pielīdzināt mūsu noziegumus, tad ja viņš gribētu saskaitīt visas lietas, ko mēs esam darījuši domājuši, kas ir pret viņu bauslī, pret viņu gribu, pret viņu svētumu, un to pret mums nolikt, un tad, ka prasīt, nu, jau atpelniet, tad mums ir, tad psalmists arī pasaka, kas tev lai pasauli? Kuram tad, lai vispār ir kaut kāda cerība, lai vispār tavu vārdu pat piesaukt? Bet nākšais pāns ir, bet pie tevis ir piedošana. Un man patīk, ka piedošana pie viņa ir nav tikai tāpat vien, bet lai mēs iegūstam šo bijību viņa priekšā, šo piedošanu, ko viņš mums dod. Man patīk, ka jo tā kunga rokā ir žēlstība, un viņa ziņā ir pestīšanas bagātība. Tā kunga rokā ir žēlstība, tā kunga rokā ir pestīšanas bagātība. Un mums tā ir tā liela cerība, kad viņš mums ir devis pestīšanu, mēs to zinām un slaudiem par to. Tāpēc es domāju, vismaz vienu iemeslu dot mums visiem, ka mēs varam slavēt šodien. Un tas ir pa mūsu grēku piedošanu. Amen. Un ir labi to zināt sirdī arī, ka viņš tev grēks piedevs. To labi arī zināt. Tāpēc, ja tu to nezini sirdī, ja tu nezini īsti, vai tev Dievs ir piedevs, tad lūdz Dievu un aicini viņu savā dzīvē, aicini, lai viņš nāk un lai viņš piedod, jo viņa ziņā ir šo noziegumu atpestīšana, viņa ziņā tas ir. Amen. Varbūt mēs varētu piecelties, mēs varētu lūgt. Debes Tēvs, tev pateicos par šo rītu, Dievs. Paldies, kungs, ka viņš ir skaists, un paldies, Dievs, ka tu esi viņu radījis. Paldies, Tēvs, ka mums ir jumts uz galvas. Paldies, Tev, Dievs, ka mēs esam pāēduši, mēs esam apģērbušies. Paldies, ka mēs esam veseli, Dievs. Paldies, ka mums ir rokas un kājas. Paldies, Dievs, ka mums ir balss, kuras mēs varam šodien lietot, lai Tev pagodināt un Tev slavēt. Dievs, es Tev pateicos, kungs, ka šo psalmu, šie vārdi, kungs, ka Tu esi piedevis un Tu esi čīstījis un Tu esi pie Tevis ir šī piedošana un pie Tevis ir šī tīrība. Paldies Tev, Dievs, tās, ka Tu mūs šķīstīji, un es lūdzu, ka Tu tiešām mūs šķīstīji mūsu sirdsapziņas no neticības grēkiem, Dievs. Šķīstīji mūs no neticības laukums, lai šeit mājot brīvību, Dievs, ka brīvības ātāja garā, Dievs. Lai visu, ko Tu es paredzēju šodien, lai Tu to spētu izdarīt, Dievs, mēs aicinam Tev, un īstenībā mēs apzināmies, ka Tu jau esi bijis pirms mēs esam, Tu esi bijis šeit pirms mēs esam atnākuši, Dievs, jo Tavs sirds gavilē, Tēvs, kad Tavu bērnu nāk kopā un Tev meklē. Mēs gribam meklēt Tev ar visu sirdi, Dievs, jo tad Tu mums ir apsolījums, pār visam skan Tavs apsolījums. Ja mēs Tev meklēsim ar visu savu sirdi, mēs Tev atradīsim, Dievs, un kas gan var būt vērtīgās, ka atrast Tev, piedzīvot Tev, Dievs. Lūdzu, kungs, katrs, kas ir noguris, iedrošina Tēvs, pacel Tēvs nogurušās rokas, Tēvs, un noskumušās sirdis iepriecina Tēvs, un vienkārši es pagodinās gan caur slavēšanu, gan caur svētdienas skolu, gan īpaši caur vārdu, Tēvs, lūdzu, kungs, ka Tu sagatavot jau mūsu sirds caur slavēšanu, Dievs, pieņemt, saņemt šo Tavu vārdu, Dievs, lai tas nēst auguļus mūsu sirdīs, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, lūdzu, kungs, svētī visu atlikušo laiku, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Atvēr, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi. lai redzu tevi. Atver, kungs, manu sirdi, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi. Lai redzu tevi, lai redzu tevi augstībā, gaismā tavas godības tronī. Dod savu spēku mums, kungs, tev dziedam svētais, svētais, svētais. Atvēr, kungs, mana sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi. Lai redzu tevi. Atvēr, kungs, mana sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi. Lai redzu tevi, lai redzu tevi augstībā, gaismā tavas godības tronī. Dod savu spēku mums, kungs, tev dziedam svētais, svētais, svētais, nav redzēt tevi augstībā, gaismā tavas godības tronī. Dod savu spēku mums, kungs, tev dziedam svētais, svētais, svētais. Slāv tev, Dievs! Tu esi svētais. Tu esi svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt tevi. Svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt tevi. Tu esi svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt tevi. Slāv tev, Dievs, slāv tev, kungs, es. Slāv tev, Dievs. Dievs man izglābis ir, un grēks man nomazgāt sen, ticu es, mans kauns ir aizslaucis prom, viņa vārdā dziedināts es, ticu es, ticu es. Dziediet viņu slāvu, jo nāvi Dievs uzvarējis, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs. Dievs man izglābis ir, un grēks man nomazgāt sen, ticu es, mans kauns ir aizlaucis prom. Viņa vārdā dziedināts es, ticu es, ticu es. Dziediet viņa slāvu, jo nāvi Dievs uzvarējis, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs, labais mans, labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs. Labais mans ir dzīvs, labais mans ir dzīvs. Tu nāstu pacē, es esmu brīvs. Uz visu atnešīs dejoju, tevi redzētu. Tu nāstu pacēl, tu nāstu pacēl. Es esmu bijis, uz visu atnešīs dejoju, lai tevi redzētu. Glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs. Glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs. Jesus, hallelujah. Tava mīlestība stipra nemainīga. Tā ir droša klincus, kuras stāvu es. Tava mīlestība, maiga žālsirdīga, kad es esmu briesmās, tā mani pasargā. Tava mīlestība, stipra nemainīga, tā ir droša klincus, kuras stāvu es. Tava mīlestība, maiga žālsirdīga, kad es esmu briesmās, tā mani pasargā. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, Tev kungs ir es. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, Tev kungs ir es. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, Tev kungs ir es. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Tev kungs iedu es. Tava mīlestība vienmēr mani pārsteidz, piepilda ar prieku tā manu dvēseli. Visā, ko vien redzu, ieraugu es Tevi, mīlestības dziesmā uzdāvs manī, kungs, vēlreiz. Tava mīlestība vienmēr mani pārsteidz, piepildā ar prieku tā manu dvēseli. Visā, ko vien redzu, ieraugu es Tevi, mīlestības dziesmā uzdāvs manī, kungs. Halleluja, halleluja, halleluja. Tev kungs dziedu es, halleluja, halleluja, halleluja. Tev kungs dziedu es, halleluja, halleluja, halleluja. Tev kungs dziedu es, halleluja, halleluja, halleluja. Tev kungs dziedu es, Halleluja, halleluja, halleluja. Tev rokās ir mans laiks, es zinu, man to nesaprast, bet es uzticos. Man reizēm augstās sirds, piedod, kā uz sevi paļaujos. Cik tu vajadzīs, ja arī krītu, tu celties liec, pat ja es maldos, tu roku sniegs, turēšos es, turēšos. Turēšos es, tev uzticēšos es, turēšos es, turēšos es, turēšos es, tev uzticēšos es. Tev rokās dzīvē šī, tevi pilnīgs varu beidzot kļūt, un es uzticos. Man reizēm akmens sirds, piedod, ka es staigāju es viens, cik tu vajadzīgs. Ja arī krītu, tu celties liec, pat ja es maldos, tu roku sniegs. Turēšos es, turēšos es, turēšos es. Tev uzticēšos es, turēšos es, turēšos es, turēšos es. Tev uzticēšos es, ja arī krītu, tu celties liec. Pat ja es maldos, tu roku sniec. Ja arī krītu. Ja arī krītu, tu celties liec. Pat ja es maldos, tu roku sniec. Turēšos es. Turēšos es, turēšos es, tev uzticēšos es, turēšos es, turēšos es, turēšos es, tev uzticēšos es. Paldies, Dievs, ka mēs varam Tev uzticēties. Paldies, Dievs, ka tiešām Tu esi tas, kas mūs cel, ka mēs pakrītam, Dievs. Tu roku mums sniedz, Dievs, kad mēs nomaldamies, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Paldies par katru reizi, ka Tu esi pacēlis mūsu Dievs, par svētas reizi, ka mēs esam krituši, Dievs. Tu mums esi atkal pacēlis, Dievs. Paldies Tev par to. Un savā ticībā un savā paļāvībā, Dievs, mēs turamies pie Tevs, Dievs. Mēs paļāvamies uz Tev, Dievs. Slāv Tev, Tēvs. Visi, kam slāpēs, katrs, kas vārš, pie avota nācie, kur dzīvības traumēs plūst, lai bēdās un sāpēs, tiek aizskalotā. Žēlastības traumē no sirds saucam mēs. Nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Nāc, Kungs, Jēzu, visi, kam slāpēs, katrs, kas vārš, pie avota nācie, kur dzīvības traumēs plūst, tīs vēdas un sāpēs, tiek aizskalotā. Žēlstības traumē no sirds saucam mēs. Tev gaida mūsu sirds, Dievs. Tu esi mūsu cerība, Kungs, Jēzus. O, slāv Tev, Dievs. Mūsu sirds Tev aicina, Dievs. Mūsu dvēseles Tev aicina un gaida, Dievs. Slāv Tev, Tēvs. Debes Tēvs, Tev lūdzu, kungs, par vārdu šajā brīdī, Dievs. Es zinu, ka Tu esi sagatavojis kaut ko mums šorīt, Dievs. Es lūdzu, ka mēs to pieņemtu, Dievs. Un paldies Tev, Dievs, par katru vienu, kas ir šeit. Paldies par šo sadraudzību, kas būs, Dievs. Un paldies, Dievs, ka mēs esam kā ģimene, Dievs. Paldies Tev tās par to arī, kad vienmēr, kad ir bijuši visgrūtākie laiki, tad vislielāk, visvairāk cilvēki izbaudīšu to svētību, ko nozīmē draudz. Es Tev pateicos, kungs, ka Te ir daudz cilvēku, Dievs, ka Tu esi savēts kopā, Tēvs, un ka mūs vieno vienīgi un tikai Tu, Jēzus. Paldies Tev, Tēvs, par šo sadraudzību, kas ir šeit uz zemes, un par to cerību, kas ir arī debesīs pie Tevis. Paldies Tev, Tēvs. Tu esi labs, Dievs. Slāv Tev, kungs. Amen. Kas ir liecība? Liecība ir kaut kas, ko Dievs darīs tavā dzīvē. Senākā laikā vai pagājušā nedēļa vai vakar vai šodien nav kādam no draudzes. Ah, zini ko? Uvi, atnāks pastāstīs, kā tu iepazini Jēzu. Tev augšā te nav jākāp. Nāc te. Sveiki, man sauc Uvis. Jā, tas tā nedaudz negaidīt bija. Nu, tas mans stāsts ir, nu, varbūt tas citiem varbūt nešķiet tik interesanti, bet, nu, tas apmēram ir tāds. Es, nu, tā es piedzīmu, nu, ticīgā ģimenē. Man jau no mazotnes bija tā, kad mums vecāku veida, nu, lika iet uz baznīcu, un ja viņi paši tādi ritīgi arī ticīgi ir, un mums dievkalpojumi notika mājās. Īstenībā tagad šeit tur nāk cilvēki un pie maniem vecākiem. Un tāpēc es tā teorētiski jau, nu, kopš mazotnes, nu, zināju par Dievu. Arī Bībeli jau sāk lasīt diezgan agri. Un īstenībā, nu, tā es, ja es pieņēmu, kas bija, es nezinu, kaut kā 5-6 gadu vecs, Un tā situācija bija tāda, kad tas laikam bija, ja nemaldos, vasarsveikta draudzē Ventspilī. Tur aicināja iet priekšā. Un es arī tagad gribēju iziet priekšā. Bet, nu, tur brālis bija vecāk, viņš, protams, negāja. Un domāju, nu, ko citi padomās, un tā es Dievam lūdzu. Nu, es tur priekšā negribu iet, bet es tā patēju pieņēmu, un tā nāca manā dzīvē Jēzu. Un tā, tas tāds... Pirmais, ka es atceros, ka es tā apzinātu, bet, nu, lūs, lai Jēzus ir mans kungs un valdu par manu dzīvi. Bet pēc tam, nu, visādi ir gājis, ir, protams, tā es palīgu tāds tīņu gados, tad, nu, kaut kādas muļķības sāka darīt, un tad tur sāku studēt Rīgā, tur arī, nu, visādi sanāca, visādi muļķības darīt. Un tad atkal man, nu, tad kaut kā attālinājos no Dieva. Nu, it kā es visu laiku ticēju Dievam, bet nu, Tai pašā laikā arī darīja kaut kāds pasaulīgs lietas. Un tad man uzaicināja atkal vienu draudzi. Un tad es tur aizgāju. Tas bija Rīgas, nu, Mateja draudz. Un tur atkal man Dievs tā kaut kā ritīgi tā uzrunāja un saprata, ka šitā te nevar te darīties ar vienu kāju pasaulē, ar vienu pie Dieva. Un tad es tur, nu, tā es sapratu, ka Tas pasaules lietas ir vienkārši jāmēt nost, un paldies Dievam, Dievs ir arī palīdzējis uz to. Un tagad jau kādu laiciņu staigai ar Dievu. Viss. Es esmu apņēmies mazāk ēst, ja latviski runājot nerīt tik daudz. Un man sāk sanākt. Bet pa to... Par to šorīt no runāšana. Es gribu, man Matīsam ir viens parāds jānodod. Un viņš jau zina. Tik, cik es gribētu, lai jūs sametaties un atdodat manā vietā. Ok. Man jāsmējās, man ir evaņģēlista kofers, evaņģēlista kurps. Es kādreiz par to jums pastāstīšu. Es nepavēlti palūdzu Matīsam palikt. Skatūs uz palūkstinājumu, nezinu. Man ir tā, ka neliels ievads. Man Kuldīgi ir ļoti mīļa un tu pilsēta. Super. Nu, tas tā kā no jums vajadzēja daļa, jā. Jo es Kuldīgā gan drīz atstāju savu dvēseli. Un tas bija Kuldīgas pusmaratona laikā. Kad es domāju, kungs, kur es esmu iepinies un kas pa lieta. Bet šis bija mans numurs. Tagad ir akal laiks. Wow, jā. tas jau ir labāk, jā, tas jau ir labāk. Nedaudz jautrības jau nevienam nav kaitējis. Un numurs, kā jūs redzat, ir baigi ekskluzīvais. Piekrītat? Un jūs zināt, ko numurs 7 apzīmē Bībelē, jeb Dieva vārdā? Ko tad? Pilnība, jā, Dieva pilnība. Un 3 septiņnieki, nu, tas ir vaššē jau, nu, visi Dieva pilnīgās izpausums. Un to ir reizē, kad Matīs stāstīja to liecību par to, atcerieties par to pusmaratonu medālīti, ko viņam uzdāvināja viens brālis. Tu pats atceries? Jā. Jūs atceraties? Man tajā reizē bija tā, kad man bija tāds pamudinājums paņemt šito numuru līdzā. Tur bija arī zināms konteksts, ko jums pastāstīt, nu, Kuldīgi un skrējiens un izturība. Un es nepaklausīju. Un tā, ka viņš izstāstīja, es domāju, ārprāts, es tagad saprotu, kāpēc. Un viņš tad vēl nebija Rāmītī. Rāmītī viņš ir priekš Matīs. 65 santīmes samaksāja. Tas nezvai ir wow vērts, bet tikko tā, okay. Drusciņi patērējos uz tevi. Un tad, kad viņš stāstīja par to iedrošinājumu, kā Dievs viņu iedrošina tajā skrējienā, man maratonistu jēdzienu un pusmaratonistu jēdzienu ir ļoti tuvu sirdī. Un tad, kad viņš pastāstīja, es sapratu, ka man to numuru torīt vajadzēja paņemt priekš viņu. Kā simbolu, kā iedrošinājumu. Un ir tā, kad reizē, kad mēs ejam ticībā ar to kungu, mums ir tā, kad pirmais, ko mēs noskrienam, es, kad sāku skriet 5 gadus apakaļ, es varēju noskriet 3 minūtes. Un tad likās, ka dvēseli ies pie tā kunga. Ja? Pēc tam 5, 10, 15, tad jau pusstundiņ, 40, 45 minūtes. Un katru reizi, skrienot pa 5 minūtes klāt, tā jau bija man robežas, kur man, es godu vārds, man bija baila, kad es neizturēšu. Bet es kaut kā liku tam klāt. Un ka Matīs stāstīja to liecību par, kad reizēm tu ej tā gājumā ar to kungu, ja? Nu vai skrējienā, ja? Tu baigi pagurst. Nu, kaut kā uznāk, sakrīt virsū, ja? Un turīt viņam tas brālis, bračka, kad padies, jā, turīt viņam tas bračka pienāca klāt un uzdāvināja to tur medālīti. Un ir tā, ka es arī Matīsam prasīju, tu zini, šitas ir 7-7-7, ja? Nu, absolūtās Dieva pilnības skaitls, vai, ja grib, tikai 7, ja? Skrienot ar to kungu, mums ir jātiecās pēc viņa pilnības. Mēs neesam perfekti, bet mēs esam aicināti tiekties pēc viņa pilnības. Ja? Tas tā ir. Bībelē palasīt, es to rakstiet, nāceros. Pārbaudiet pēc tam mājās. Un ik pa posmam, citreiz tu noskrien 5 km, tev liekas, tu kaut ko esi sasniedzis, tad 10, tad 21, noskrien pilnu maratonu, un lai tas tev ir, nu, kā tāds, nu, tas ir visiem, ja? Bet viņam es tieši iedošu. Nu, mājā, lai goda vietā būtu, jā. OK. Es ceru, ka nu, man izdevās pateikt to galveno domu. Ja, tai rītā, kad es saņēmu to, kad man viņam ir jāatdod tas, tad es sajūsmināts pēc rīta skrējienu. Viņam to pastāstīja daudz sakarīgāk. OK. Kādu laiku atpakaļ man radās vēlēšanās iekšā, kad, kad es varētu nospēlēt tā kā mājas grupiņas ietvaros ģitāru. Un, bet man nav ģitāras. Es zinu 5-6 akordus, es viņu zinu vairāk nekā 10 gadus, un tā ir viss mans progress. Un es... gribēju nopirkt ģitāru, un man radinieks piedāvāja pa 60 latiem. Ļoti demokrātiska cena, normāla ģitāra, un tādam, kā man pilnīgi lieliski der. Bet bija tā, ka mums istabā jātaisi remonts, to es varu teikt. Un sieva teica tā, kamēr nav izdarīts tas, šitas un šitas, ģimenes vajadzības, tu ar ģitāru, nu nepērc tā ģitāru, nu tas nebūs smuki. Un saprotiet, ģitāra ir tik liela, ka slēpes viņa nenopirks. Es domāju, es viņu nopirkšu tā patās un neko viņai neteikšu. Nu, a, kur tad viņa paslēpes mājās? Un tad es sāku lūgt Dievam. Dievs iedod man 60 latas ģitārai. Iedod man 60 latas ģitārai, bet tā, ja man iedod tos latas, tad lai viņi nesaka, ka pat tiem tāpēc jāpērk. Nu, lai sievai manai pārliecība, kad es drīkst viņas iztērēt ģitārai. Tas kungs izdarīja daudz labāk, viņš man uzdāvināja ģitāru. Un tas man bija tāds labs pārsteigums, un vienkārši pa ģitārām būs diezgan daudz runāšanas šodien. Matīs, es varu vēlreiz tev palūkt priekšā? Jā. Droši. Nē, tu to numuru var likt nost, es nelikšu tev vicināt. Paņem ģitāru, lūdzu. Jā. Kad jau tad dziesmu zini? Jā, uzspēlē, lūdzu. Jā? Jā? Nē, nu, vienalga, gabals kaut kādu uzspēlē. Tas ir ļoti svarīgi šim rītam. Kas zina, var dziedāt līdzi. Smuki skan. Smuki skan. Va? Labi. Tagad es tev paprasīšu izdarīt vienu jocīgu lietu. Izskaņo šito stīgu ārā. Izskaņo viņu ārā. Izskaņo. Ir, ja? Uzspēlē to pašu gabalu. Un uz... Nu, davai, aiziet. Mūsu. Labi. Izskaņo šito lūdzu ārā. Droši var izskaņot. Ir, jā. Aiziet to pašu gavā. Labi. Viņš vairs ne... Izskaņo šitās divas apakšējās vēl. Šitās te. Pa vidu vajag, jā? O, reku, čaļi jau zina. Izskaņo pa vidu. Izskaņo, ko grib. Krietni. Jāni piesīt. Nē, paspēr. Šausums, jā? Pietiks jūs mocīt šorīd. Tu vari šito daudzlaimu dzimšanas dienā uzspēlēt vēl? Tu māk to? Nu, pamēģini. Dzimšanas dienā, briesmoni, daudz laimes dzimšanas dienā. Ok, tas bija sveicens Frankenšteina tip cilvēku. Paldies, Matīs, jā. Liels paldies, jā. Ok. Jūs ticiet vai nē, bet šitā lieta bija jādara. Lai ar tas ļoti smieklīgi izskatījās, tas kalpos, kā baigais atgādinājums un vienmēr stāvēs prātā. Ja es varētu prasīt vēl vienu jautājumu, kas ģitāra mums, nu, ticīgiem cilvēkiem ir? Kas tas ir pa instrumentu? Mūzikas? Slavēšanas? Principā man pietiek jau par psišanas, jā. Tas ir slavēšanas un mūzikas instruments. Lai zīmētos nevajag. Lai pagodināt. Man vajag pareizos vārdus. Slavēt un pagodināt to kungu. Ja? Tātad tas ir instruments, lai pagodināt to kungu. Okay. Šī rīta tēma, lai arī iesākusies tādā, nu, jautrāk un smieklīgi, es nebiju gaidījis, ka viņi tik dramatiski skanēs, bet super. Ir, anē, pirms es saku, jūs zinat, kas ir harmonija un kas ir kakafonija? Ja? Kas zina, kas ir harmonija? Tu zini? Harmonija ir, nu, kaut kas, kas vienmērīgi tā smuka plūst, pa skaņa iet runa, ja? Bet pa harmoniju visi zina, kad saskanīgi smuki skan, ja? Bet kas ir kakafonija? Tas, kas bija pirms tam, bet kā to definēt varētu? Tas ir ļoti svarīgi. Jā. Okay. Es nolasīšu definīcijas, kas ir kakafonija. Tās ir asas skaņas, nesaskaņas. Tās ir asas skaņas, nesaskaņas, disonance. Disonance, tas tāds ārzemāts. Neskanīgs vai sajaukts skaņu skanējums. Mūzikā pastāvīga disonance jeb neskanējums ar tādu asumu un attiecību atšķirību, kuras ir grūti saprast. Nu, grūti varbūt tā definīcija, ja, bet tātad tā ir pastāvīga disonance jeb neskanējums ar tādu asumu un attiecību to, nu, mijiedarbību, ja, kuras ir grūti saprast. Un šī rīta tādā pārun tēma, ko man Dievs lika sirdī, ir par garīgo harmoniju jeb garīgo kakafoniju. Un lūdzu paturiet visu laiku prātā, cik vien varat, Matīs skaisto priekšnesumu, Frankenštēnu, Romiešiem 15, un iesākumā izlasīsim no 5. līdz 7. pantam. No 5. līdz 7. pantam. Bet Dievs, no kā nāk izturība un iepriec, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristus Jēzus garā. Lai jūs vienprātīgi, vienā mutē, slavētu Dievu, mūsu kungu Jēzus Kristus tēvu. Tāpēc neatstumiet cits citu, kā arī Kristus mūs nav atstums par godu Dievam. Angļu tulkojumā mēs visu laiku pa ģitāru ņemsim līdz. Tie, kas viņu spēlē, būs pavisam viegli saprast, bet pārējiem arī. Tur ir rakstīts tā, lai jūs slavētu lai jums dod vienādu prātu savā starpā krīzē, sestais, lai jūs vienprātīgi vienā mutē latviski, angliski ir vienā akordā. Vienā akordā. Tad, kad spēlē ģitāru, tur liek akords, un tad ir tā harmonija un mūzika, ja? Tik tālu tā kā būtu tā doma skaida. Lūdzu tagad paturiet prātā, kad runājot par šīs ģitāras skanējumu, šodien mēs draudzi nosauksim pa ģitāru, ja? Draudze ir ģitāra, ja ģitāra ir draudze, simboliski. Un mūsu mērķis kā draudzei ir kāds? Kas tad? Vienotība, jā, jā, vēl? Nu, ģitāra turiet prātā. Ģitāras mērķis ir? Kā tad? Nu, jā, nu, slavēšanas instruments, kas pagodina Dievu, ja? Un draudzes mērķis un katru vienu mūsu mērķis ir patiesībā mēs esam radīti Dieva godam. Pareizi? Tik tāli pareizi, ja? Jūs man droši varat sekot līdz. Mūsu mērķis ir pagodināt Dievu. Un tas ir Dieva, teiksim, tas ir Dieva prāts, kad mēs skanētu, kad mēs visi kopā skanētu un dzīvotu tā kā noskaņota ģitāra. Ja? Tā kā noskaņot ģitāru. Pacietieties, tūlīt sapratīšiet, pa ko iet runa. Un tā doma ir tāda, ka vai mēs varam piekrist šorīt, kad mums ir jābūt vienotiem, mums ir jābūt saskaņotiem, mums ir jābūt, ģitārai ir vairāks stīgas, ja? Septiņas. Septiņas. Sešas. Ģitārai sešas stīgas. Ir arī 12, jā. Ģitārai sešas stīgas, un katrs stīgi pat pa sevi. Es vienkārši mācos spēlēt, man tas viss ir ļoti aktuāli un svaigi. Ja? Viņi ļoti smuki katru pa sevi skan. Tāpat arī mēs, draudzē, esam katrs ar savu unikālu un skaistu skanējumu. Jūs varat tam piekrist. Un labs meistars, jeb ģitāra spēlētāja valodā faķīrs, nu, tas zirnekļu cilvēks, kas nu, tur māk spēlēt, ja? Jā, Arts, piemēram, viņš mācētu nospēlēt arī uz vienu stīgu šo to. Pareizi, tā var būt. Nu, es nesaku, ka Paganīnī jābūt, bet, nu, kaut ko var nospēlēt uz vienu stīgu. Draudzē mēs te esam, nu, pamēģināt šorīt sev iedomāties kā stīgu. Tātad reku ir draudze, visa draudze, un reku katrs viens no mums te. Katram ir savs unikāls skanējums par godu Dievam. Bet viss, kad saliek divas, trīs vai četras visbiešāk, vai ne? Nu, tādas stīga pirkstu kombinācijas, tad ir akords. Ja? Un akords skan daudz jaudīgāk, daudz skaļāk, nekā viena atsevišķa stīga. Pareizi? Ja? Nu, tā ir. Ko mēs cenšamies šorīt ar to saprast? Kad Dievam priekš mums ir nodoms. Dievam priekš mums ir nodoms, kā priekš draudzes. Un lai paveikt viņu to lielo nodomu, mums vajadzētu skanēt vienā akordā. Un ja mēs neskanēsim vienā akordā, tad mēs dzirdējāt, kā skanē, ja? Šausmīgi skanē, šķība un greizi. Un ir tā, ka es ģitāru uz ausu nevaru noskaņot. Man vajadzīgs ir tuners. Pareizi, nu, viņš tāds uzķer to skaņas frekvenci un tur liesmiņu sturienu vai sturienu, zaļais ideāli noskaņot. Un ir tā, ka pat ja nedaudz atšķirās viena stīga ārā, ja, nav, tas gabals vairs tā neskan. Ja? Jūs vēl varat palūkt, paeksperimentēt kādreiz to, bet galīgi neskan tas gabals vairāk. Un tā šī rīta vēsts ir tāda, ka Kristus, Jēzus Kristus, kas ir mūsu pielūksums centrā un kas ir atvēris ceļu mūsu pie tēva, ja viņš patiešām to ir izdarījis, tas ir mūsu tā kā pagodināšanas un slavas persona, ja, ko mēs pagodinām. Un citreiz var būt tā, kad skan gan caur slavēšanu, gan caur mūsu dzīvēm, kad katra stīga skan kaut kā drusciņi savādāk vai ļoti savādāk. Un tad Dievam garīgi skatoties uz to, viņš dzird tādu mūziku. Un tas nav tas Dieva mērķis. Nu, kāpēc viņš to tā ir veidojis? Un tā doma ir tāda. Es tādu punktu izrakstīju sev. Egoistiskā kristietība jeb vienu miesu. Tas tāds apakšpunktiņš. Egoistiskā kristietība, jeb vienu miesu. Jautājums šorīt, un tas ir man no arī pieredzes, bet es ticu, ka Dievs gribēja, lai es to saku, ir... Man ļoti gribēs, lai mēs dažās dziesmās šodien ko dziedāt. Mēs dziedājam Tevi mīlu es, ja? Nu, kaut, nu, tur vairāk gabā. Man ļoti gribēs, lai tur būtu ielikts vārds mēs iekšā. Nu, kontekstā šī rīta vēsti. Jo ļoti bieži tā, kad, ko es saucu pa egoistisko kristietību, ir es plus Jēzus. Es plus Jēzus. Vai arī mēs Kristu. Tur ir atšķirība, ja? Es plus Jēzus esam kā viena tā atsevišķa stīga. Mans uzdevums ir būt noskaņotam uz Dievu un skanēt viņam pa godu. Bet tikai kopā ar citiem draudzē es varēšu spēlēt lielā kopējā akordā, kas patiešām pacelsies kā spēcīga harmonija un slāvu tam kungam. Es ceru, ka es nenāju pa sarežģīt, ja? Man neesmu mūziķis, bet tā ir ļoti svarīga lieta. Ļoti svarīga lieta. Es vēl vienu ilustrāciju lietošu. Bija vienreiz tā, kad vienā draudzē kādam cilvēkam bija kaut kādas problēmas radās. Nu, tur. Un tad, kad viņam vajadzēja vislielāko atbalstu, pārējie tā kaut kā nesajūt to viņa sāpi, pārējie kaut kā nesajūt to viņa vajadzību, vienalga, nu, kaut kā. Un tā kā neatbalstīja viņu. Rezultātā tas cilvēks tika izsists no ierindas. Pārējie dzīvoja kā dzīvada. Iedomājieties mūri no ķieģeļiem. Mūri no ķieģeļiem. Un mūrī no ķieģeļiem ir ļoti daudz ķieģeļi. Parasti? Pareizi. Un viņi vienot kopā ar mālu vai kaļķa jāvu, nu, saprotiet. Kas ir mūsu gadījumā, mēs visi esam vienot ar ko? Ar vienu garu, ar Dievu mīlestību. Ja? Tad, kad nāk, piemēram, vēlns vai dzīves grūtības, kas no kurā gadījumā? Ja viens ķieģels... Ļurkājās tajā sienā. Viņi var izspert vienu kājas sitienu. Ja? Ja viņš ir cieši tur iekšā, tajā žogā, tad spērējs vai nu var apgāst visu mūri, vai nu salaust visticamā kāju. Saprotiet? Tas pats ir padraudz. Tas interesantākais ir tas, ka Jēzus Kristus, lai mūs vienot, viņš no sākuma ir nojaucis to ienaidu un grēka sienu, kas bija mūsu starpā. Bija tādu, ne? Mēs esam ļoti daudz un dažādi cilvēki. Ja? Un mēs vienreiz smējāmies ar vienu brāli. Es esmu tāds militāri tip, brutāls cilvēks. Viņš atkal tāds mākslinieks dvēseli un tāds perfekcionists. Un es brīžiem esam tāds, kas tur, vai ne? Un viņš tā viss uz šitā te. Un mēs vienreiz saskatījāmies un teicām tā, ja nebūtu Dievs, mēs nekad mūžā viens ar otru nedraudzētos. Pareizi, jā? Kas jau zina, kas tas brālis, tas jau smējās. Ne? Viņi zina, cik ļoti tā atšķirība, bet Kristus mūs vienoja. Jā? Tas šī rīta vārds ir pa to, lai Dievs pasargi mūs no tā, ka mēs esam mūrī viens ķieģels, ko var izsist, bet ka mēs neesam daļa no sienas. Jo Kristus noārdīja starp sienas, kas starp mums bija cilvēkiem, bet šajā, un vienoja mūsu savu mīlestību, bet sātans ir tas, kas cenšas starp mums uzcelt sienas. Un varbūt jūs domājat, kāpēc es to saku? Kāpēc es to runāju? Viena no Dieva vārds vēstnešu vai sludinātāju uzdevumiem ir dot nama ļaudīm pareizo barību īstajā laikā. Man neviens nav sūdzējies, ka te ir nekas, es neko nezinu, visi kārtība. Man neviens nav ziņojis, brāli Pauli, vajadzētu parunāt par šo vai to. Ja? Pasaka tur tā. Bet, kad Dieva vārds nāk, viņš nāk īstajā laikā, lai tā kā, nu, drusiņi tā kā brīdinātu. Vai ir varbūt jau kaut kas tāds, nu, var, ka ienaidnieks redz un nāk virsū. Vēl viena rakstvietiņa pie šitā te un pie egoistiskās kristietības, ja. Tur pat tālāk ir pirmā, nē, kolosieši, aha, pirmā korintiešiem 1:10. Bet es jūs, brāļi, un arī māsas, protams, pamāc mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvēt vienā prātā un vienā domā. Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienot stāvētu vienā prātā un vienā domā. Un mērķis tam ir, lai varētu skanēt ar lielu, stipru spēku tam kungam par godu. Vai arī, lai mēs stāvētu visu kā mūrs. Jo ienaidnieks, sātans, kas ir mums ienaidnieks, viņš nāk un meklē, ziniet, kāds viņš nāk un meklē? Tādus, kurus var izsist no ērīnas ārā. Izsit vienā vietā, izsit otrā vietā. Mēs katrs viens pats par sevi esam ārkārtīgi svarīgi. Var pateikt pēc savas, es esmu ārkārtīgi svarīgs. Var? 3, 4, es esmu. Un tagad pasakiet tā, it kā jūs pat tiešām to domāt. Nu, es esmu 3, 4, es esmu ārkārtīgi svarīgs. Un tā tas ir. Bet, pastīsimies, ko Dievārds vēl saka. Tai pašā romiešiem 15. Nodaļā. Mani jautājums, draudzīgs jautājums. Kāds ir stiprs kristietis? Tā kā uvs. Zini, kāds, kas ir stiprs kristietis? Būs interesanti. Okay. No 1. Līdz 3. Pantam. Romiešiem 15. Bet mums, kas esam stipri, pienākās nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patīkšanu sev pašiem. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patīkšanu sev pašam. Bet kā ir rakstīts, to zaimi, kas tev apsmēja, krituši uz mani. Tātad, kāds ir stiprs kristietis? Varat tagad pateikt? Stiprs kristietis. Ko tad? Tas, kurš var panest cits, ja? Nest cits, ja? Un vājības. Draudzē, mums ir kādam vājības? Visiem? Nu, bet ja mēs katrs pa sev atbildām. Nu, var pacelt roku, ja es pa... Paldies. Man arī ir... Es paceļu sev roku par sev. Jums ir kādas vājības? Grēksūds. Tie, kas nepacēla rokas... Nē. Nevajag uzreiz apsūdzēt. Pie tiem, es domāju, ar nākamu nedēļu sāksies pilnības kurs pie viņiem. Jūs dibiniet to firma pilnību un māciet tos, kam ir vājības. Man arī ir vājības. Un draudzē mēs esam cilvēki ar vājībā. Un ļoti bieži tā, ka mums ik pa brīdiem ir grūti viens otram panest. Jeb jums tā nav. Nē, nu tā gadās. Nu, es jau nesaku, ka dzīvojam mēs tajā. Ja? Bet ir tāds, kas kaitina, ir kāds, kas... Nu, kā tu var nejākt šito vienkāršo lietu, ja? Un tad, kas parasti notiek? Kas parasti notiek pirmā lieta? Es negribu teikt visu priekšā, jo tas ir arī tikai mans novērojums. Pirmā lieta, kad tev kāds kaut ko ne tā ir izdarījis, ja tev nepatīk, Nu, ko tu dari? Ko tad? Norobežojās? Vēl ko? Dusmojās, jā. Vēl ko? Jūs droši, droši. Te nav. Oh, es gribēju šito te. Jā. Redz? Esiet uzmanīgi runājot ar māsu. Tu sāci vēl kādam. Un tas ir visforšākais veids, kā sākt postīt draudzā. Nu, kurš no mums ir tāds, kas, ja brālis kaut ko viņu kaitina, jebko, kad viņš viņu ārkārtīgi augstā līmenī mīlestībā ir panesis, nu, tad tagad aiziet pie viņa visā pazemībā un lēnprātībā un cenšās ar lēnprātīgu garu viņu mantot apakaļ. Ja tas kādam ir, tas ir vienkārši brīnišķīgi, jo tas ir tas veids, kā tas ir jādara, ar lēnprātīgu garu. Bet parasti mēs sākam runāt kaut ko viens otram aiz priekšs, aiz muguras, ja? Un tas ir ārkārtīgi izdevīgi ienaidniekam. Ārkārtīgi izdevīgi ienaidniekam. Ārkārtīgi. Un tā ir drausmīga lieta. Un ļoti svarīgi to saprast un nekādā gadījumā nedarīt. Un ja tu gribi, un es arī gribu būt stiprs kristiets, tad mums ir jāmācās panest viens otru vājības. Vēl viens... Vēl viena tāds apakšpunkts, ko es pierakstīju izvērtēšanai vēlāk, ir gara vienotība, jeb vienotības ilūzija. Gara vienotība, jeb vienotības ilūzija. Jēzus teica tā. Jēzus teica, no tam jūs visi pazīs, ka jūs citu mīlestību, jeb ka mīlestība būs jūsu starpā. Ja? Tātad, ja mūsu starpā nav tādas īstas mīlestības, tad ir kas? Ir ilūzija tikai par mīlestību. Nu, es runāju kristietības un draudzes kontekstā. Un mīlestība ir tāda, kas to vājo ceļ uz augšu. Un stiprais nedzīvo par patikšanu sev. Viņš dzīvo par patikšanu. Ja? Un viņš neuztraucās, ja viņš vājo kādien padarīs stiprāk par sevi. Tas patiesībā ir mīlestības forši tāds mērķis. Runājot par to mīlestību, kas ir kā ķieģels tajā mūrī draudzes. Jautājums, ja es paprasītu nu, tev vai jums kādam, vai sev pašam kāda mīlestība vienā vārdā. Nē, trīs vārdos. Ko jūs pateikt, kāda ir mīlestība? Lēnprātīgi, kas vēl? Pacietīgi, jā. Viss. Kas tad? Neskauži, jā. Vēl? Tad, kad es uzsit, tad es sagaidīju to, ko gribēju. Nē, bet viss ir pareizi. Bet es katru reizi, kad domāju par mīlestību, es zinu, ka viņi nav vienaldzīgi. Jo tāpēc, ka Jēzus nebija vienalga, viņš nonāca te lejā pie mums. Ja? Un paturēsim prātā, ka cilvēks, diemžēl, pēc vecās dabas ir tikai un vienīgi cauriem kritis egoists. Vai ne? Jā, mums ir dot jaunā daba, Kristus daba, kas parādīsies mūsos tikai tad, kad mēs sev. Ja? Tad, kad mēs nomirsam sev savam egoismam, tad Kristus daba var sākt caur mums izpausties. Bet ja mēs paliekam ar visu atdzimušo potenciālu, ja mēs paliekam katrs savā stūrī, viens te, viens tur, tad kas sanāk? Tā Kristus mīlestība, tas viss, tas potenciāls, kas mūsos ir, viņš netiek izmantots. Galīgi netiek izmantots. Jo mūsu dzīves ir apslēptas Kristu. Un draudze ir Kristus miesas redzamā daļa. Ja vēlnam izdodas mūsu starpā, vai sīka aizmainojumi, vai savstarpēja egoismu, Vai vienkārši katrs skatās uz savām vajadzībām dēļ to izdarīt, tad Kristus upurs kļūst stipri bezvērtīgāks. Saprotiet, es nedomāju to, ka viņš būtu zaudējis savu spēku, bet tas, kā dēļ viņš ciet un mir, tas netiek ne tuvu, ne pilnību apmierināt. Paskatīsimies vēl īsumā tās tāds pārdomas šorīt, ja? Par mīlestības praktiskiem aspektiem. Mīlestības praktiskiem aspektiem. Un neliela atkāpīta arī atļaušos uztaisīt. Kam ir Bībeles kolosiešiem 3:7, 3:3, 3:3, 3:3? Kolosiešiem treso nodaļu. Treso. Un iesākumā, tagad būs tā atkāpīta. Rakstviet ir pa šito pašu, ko mēs runājam, apspriežam šorīt, bet tagad vien atkāpi izdarīšu. Nu, varbūt pat nē. 17. Pāns, kolosiešiem 3:17. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Un draudzēji tā, kad atcerieties, es jums stāstīju pa meiteni, kas stāvēja mini svārkos priekšā. Nu, viens svētdien, ja? Un kad es tur runāju, viņi nu, teica, tās ir tavs problēmas, nu, ja tu esi slims. Un es teicu, labi, es kaut kā nebūtu, nu, jā, es esmu slims, man ir tāda pagātne, tu man nevarētu palīdzēt ar to. Ir tev tu straucēni, skaties, ja? Un es arī centos neskatīties. Bet saprotiet, ir vieglāk dzērājam noturēties un ja, nedzert, ja viņam skapītīs laika nestāv pudela šnabīt. Pareizi, nu tā taču ir. Un ir vieglāk cilvēkam ar iekāru un slimu pervers domāšanu pagātnē, ja viņam negorās dibens vai kājas atkailināts priekšā. Nu, būsim godīgi, tā tas ir. Un, protams, māsas, tur tā kā tā, tur tā. Bet tas jautājums ir tāds, ir cilvēki, kas ir atnākuši un teikuši. Saprotiet, mēs katrs viens esam draudzē. Un tagad, es varu svētdienā uztaisīties par tādu skaisto un pareizo, un tā smuka tā parunāt. Nu, pirmdien, otrdien, es dzīvoju tā, kā manai jums nebūtu nekādu sakaru. Ja, piemēram. Tad tas jau izstās pēc tādas liekulības. Un citreiz ir tā, ka, piemēram, cilvēki draudzē, katrs viens, kas ir draudzē, kas ir ārkārtīgs un vērtīgs un svarīgs, ja, viņam liekas, okay, mēs te kopā sanākam, Dievu paslavējam, ja, parunājam, tur, nu, zupu uzēdīsim pēc tam, ja. Tas ir lieliski, tas viss ir kārtībā, tas ir super. Bet pēc tam mēs kaut kā pūzuls izjūk un, nu kā izjūk, nu, tā kā kopā saliek to puzlīt un pēc tam aiziet katrs uz savu vietu. Es jau nesaku, ka mums stāvu nedēļai jādzīvo ir vienā mājā, ja? Bet es saku, ka mums ir visu laiku jābūt tā kā ģimenei, reālai ģimenei. Labi, pirms tālāk par tiem praktiskiem aspektiem. Ir bijis tā, kādreiz jauniem cilvēkiem vai kādiem, kas ir šeit, tāds jautājums, vai man to darīt, vai man to nedarīt. Ir tā bijis? Nu, no Dieva puses, vai nu, tāds aizdomīgs jautājums. Ir, vai ne? Un tas 17. Pāns var palīdzēt. Ja tu to visu var izdarīt vārdos un darbos kungam, Kunga Jēzus vārdā, un ja tu var par to pateikties Dievam, Tēvam caur viņu, tad tu var to mierīgi darīt. Ja tu uzskati, ka tu Jēzum par godu var aiziet pieliet seju, ja, un izdarīt to Dievam Tēvam par godu, mēs zinām, ka to nevar izdarīt. Ja. Bet citreiz, kad jaunieši, piemēram, saka, bija gadījums, kad mēs runājam par diskotēkām un tur par attiecībām, un, nu, un tad arī bija jautājums. Vai es to varu darīt, vai es to nevaru darīt? Ja? Es varu tur bučāties, es varu tur palaist rokas. Spaidīties, ja? Nu tā. Bet jaunieši prasa tieši šis jautājums. Un tad, ja viņiem pasaka nē, tad viņi, kas tad ir? Ēž adaci, tā kā ēž zivs. Tā kā tajā filmā Spikes bija, ja? Kad, nu, tas zemūdens valstība, jeb kā tā zivs uzsprāga un tie adaci izlīd ārā. Bet viņi pasaka, ja tu to visu var darīt vārdos un darbos, kungu Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam, tēvam caur viņu, ej un dar. Un, protams, ka normāli veselīgs domājošs cilvēks to nevarēs izdarīt, tāpēc, ka sirdsapziņa viņu nosmacēs. Turpat trešā nodaļa, un no 12. No 12. Panta sākot līdz tam pašam 17. Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā. Laipnībā, pazemībā, lienībā, pacietībā. Kas ir pirmais sarakstā, iekš kā tērpties? Līdzjūtība, vai ne? Un es tiešām katreiz, kad domāju, kāds bija Kristus, man pirmās nāk līdzjūtība prātā. Un ja mēs zinām, ka mums ir jāatdarina mūsu glābējs, tad mums pirmkārt būtu jābūt kādiem? Līdzjūtīgiem. Bet precīzāk no šīs pašas rakstvietas. Sirsnīgi līdzjūtīgiem. Ja? Sirsnīgi līdzjūtīgiem. Tātad tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, nevis pofigismā un egoismā. Ja? Nu, okay, kā pateikt to? Vienaldzībā. Jā. Man katreiz, kad mamma paskatās, viņa saka, dēls, viss jau bija labi, bet tu stāv Dievu un cilvēku priekšā, tu nedrīkst žargonu vārdus lietot. Un, nu jā, tas nekas, es labojos. Jā, tu nevar tērpties vienaldzībā un egoismā. Ja? Jo egoistam, cik liels egoists es esmu, vai tu, mēs varam izvērtēt, cik mums rūp otrs. Viss ļoti vienkārši. Otrs cilvēks draudzē vai viss draudz kopumā. Ir cilvēki, kas man rūp vairāk, kas man patīk vairāk. Artim vienmēr ir smuks tāds krekls un, jā, un šlipsīt. Viņš man ļoti patīk, jo viņš atbalst man modas pieeja. Un tavs džemperīts ir tā. Nē, foršīši. Bet mēs nevaram pēc tā vadīties. Ja? Un tātad tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā. Un es gribētu piebilst vienu vārdu, kas neuzspēlētā. Neuzspēlētā. Ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat. Ja vienam ir ko sūdzēties par otru, kas teica, kad parunā par citiem, ja? Es tā pat daru, nezinu, ja kāds klusē un tur sevī malacis. Ir tāda baptistiem vec dziesma. Nesaki man cita vainas, saki labāk viņam tās. Jēzus, kas ir visus mīlē, arī viņu dziedinās. Tas būtu forši, ja mēs tā varētu, ne? Un pāri visam, tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Kad es iedevu Matīsam to 777 un aicināju viņu dzīties, pēc pilnības, tad patiesībā, pēc kā es aicināju viņu dzīties? Nu, ieteicis, nu ne jau es, bet pēc mīlestības. Dzenieties pēc mīlestības un pēc tā, kad jūs cits citu varat uzcelt. Tas ļoti krasi atšķirās, kad, nu labi, viņam tur grūti iet, kungs, es aizlūkšu pirms gulētiešanas par brāli. Varbūt. Un tā nav baigā dzīšanās. Ja? Dzīšanās ir tāds ļoti aktīvs process, kas no tevs paprasīs sevs aizliekšanu un upurēšanos. Bet man ir tāds svētīgs aizdoms. Man ir tāds svētīgs aizdoms, ka tikai caur to iznāks tāda rītīga, reāla Kristus mīlestība un tā dzīvība ārā. Es jau nesaku, ka viņas nav. Es tik saku. Man ir tāds sajūtā, un saprašana, ka Dievs nu, kaut kur tālāk, ja? Saprotiet, ko es ar to domāju? Nekas nav slikt, vienkārši. Ok. Mīlestības praktiskais aspekts. Mīlestības, starp citu, ir ļoti praktiski. Kāds ir teicis, ka svētais gars ir vispraktiskākā persona uz pasaules. Es ticu. Ja mēs paskatāmies, kā viņš viss ir ieplānojis, kaut vai koka lap zem mikroskopa, nu tur ir viss ir izrēķināts līdz pēdējiem sīkumam. Ja? Un tas nav tāds aprēķins. Nu, brāli, es tev nosvētīšu šodien. Man atnāks tas kādu dienu desmitkārtīgi apakaļ. Nē, nē, pa to īsti nav runa. Pirmā Jāņa trešā nodaļa, 16. Līdz 18. Pants. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevs. Tad arī mums pienākās atdot savas dzīvības par brāļiem. Bet kam ir laicīgi manta, un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība, man atkal ir labojums, būtu viņā. Kā tur skan? Jā, palikt viņā. Bet te ir jautājums, kā tādā cilvēkā vispār var būt Dieva mīlestība. Bērniņi, nemīlēsim vārdiem vai ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Ļoti praktisks veids, kā mīlē. Un, piemēram, kas tur ir pateikts? Ir arī vēl vienā rakstvietā, kur atnāk brālis un lūdzās tev maizi, lai Dievs tev svētī kaut kad, nu, ej, ģērbies un ēd, bet tu viņam neko, tu viņam tikai tā. Ja? Es jau nesaku, ka visas vajadzības ir jāapmierina. Tik tādas interesantas pārdomas. Jo Dieva mīlestība ir ļoti praktiska. Un jo vairāk mēs viņai vērāmies praktiski vaļā, jo vairāk viņa vispār no mums var nākt ārā. Bet ja mēs savā būtībā esam vienaldzīgi vai par daudz vienaldzīgi, nu, vai skopi, Dievs ir kāds skops jeb dodošs? Devīgs. Tiešām? Nē, nu Dievs ir dodošs jeb skops viņš ir. Nu savu dēlu pa mums atdev. Nu, ka, tas ir pār mega dodošs persona. Ja? Vai mums ir jālīdzinās Dievam vai nē? Ir jālīdzinās. Nu ir jālīdzinās, ir. Kad es nācu runāt šito te, tagad drusciņu spriedzi noņēmu. Es teicu, Dievs, kāpēc tu man dod tik nepopulārs temats? Kāpēc es nevarētu par prieku, mieru, mīlestību sludināt? Kāpēc man jāsludina tādas lietas, kuras man pašam viņas nepatīk dzirdēt? Ja? Liekās jau, ka viss ir tā forši un labi, bet Dievs jau nevienu nenosod. Viņš mūs izaicina izvērtēt sev un izdarīt kaut kādas secinājumus un ļauties uzrunāt un mainīties. Ja? Tas arī viss. Un tas patiesībā ir tā, kad viņš saka, bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem, bet ar mēli un patiesību. Ar mēli un patiesību. Paldies Dievs, ka kāds pieķervā. Ar darbiem un patiesību. Ja? Tad tas nozīmē, ka viņš saka, bērniņ, augsim, celsimies uz augšu. Bet ja mēs savā starpā rīvējamies, kožamies, jeb strīdamies, kas gan šorīt vairāk paņemsim, vai pa vienaldzību, vai pa, ka mēs esam līdzjūtīgi vai vienaldzīgi, ja? Tā ir baigā izšķirošā, nu, ka tev nav vienalga. Un es atceros, ka reiz, es varbūt to jau esmu stāstījis, kad es esmu kritis uz ceļiem smagos brīžos Dievam un lūdzu palīdzību, vai man ir bijusi vajadzīga. Nu, cik ilgi es dzīvošu tajā aplupušajā dzīvoklī, cik ilgi es braukšu to veco drandaļetu un kas jūk ārā, cik ilgi vēl kungs, ziniet, ir tāds psalms, ja? Cik ilgi vēl kungs. Un es saku, man ir tā grūti, un man ir šitā. Es neatceros nevienu reizi, kad viņš man nebūtu licis domāt par kādu citu. Tas ir vabrīnoja. Un es saprotu no tā, kad mans risinājums un mana dzīve un veiksmes formula. Nu, es muļķīgi izklausās formula, ja? Bet nu tā to Dievs ir iekārtojis, es esmu apslēpts jūsos. Nu jūsos arī. Jūs esat drusiņi apslēpti manī, ja? Nav tādas egoistiskās kristietības, ja? Mums jābūt visiem ritīgi kopā. Un protams, ja cilvēki jutīs, ka te ir mīlestība un nav vienaldzības vienam par to otru, tas jau būs kaut kas. No tādas vietas negribas smaukt projām. Bet var to visu izdarīt tikai amēl. Ar kur ir darbi? Darbi jau ir. Es tik saku, nu tā, izvērtēt. Un tad noslēgumā. Tātad mēs viens bez otra pavisam noteikti nevaram. Otrkārt, tradicionālais teiciens, kad vienotībā ir spēks. O. Vai jūs zināt kādu personu, kas ir darbojies visās svētā gara dāvanās? Pravietošana, brīnuma darīšana, ne jau spičkām spēlēties, ja? Bet brīnuma darīšana, maizes pavairošana, piemēram. Dziedināšana, miroņa augšām celšana, atziņas vārds, gudrības vārds. Ir kāda persona, kas pareizi. Bet Jēzus tikai, tā būs mana interpretācija, kad vienīgais, kas viss pēc savas pazemības standarta varēja to panest un nesacelties, nu, uzpūtībā, arī bija Jēzus Krists. Ja man iedot visas deviņas dāvanas, brīnums, ja? Un tad jau nebūtu ilgs brīdis, ka es liktu jums ar ģitārām man spēlēt, ja? Saprotiet? Pielūdzam Paulu, ja? Lai Dievs pasāk, bet tā ir nopietna lieta. Un līdz ar to Dievs draudzē ir sadalījis dāvans, kā nu kuram gribēdams, ja? Un lai arī mēs, katrs viens kā stīga, tai ģitārā esam ļoti svarīgi. Nu ļoti svarīgi. Tad visi kopā mēs esam pavisam svarīgi. Ja? Un ja mēs gribam tiešām, lai Dieva valstība šitien te atnāk, lūkšanā jau mēs arī nelūdzam mans tēvs debesīs, lai nāk tavu valstī. Pareizi? Kā mēs lūdzam? Mūsu tēvs debesīs, ja? Ok. Un viena piesardzības rakstviet vēl, un tad jau, man liekas, kad mēs varēsim beigt droši. Romiešiem 16. Nodaļa, Romiešiem 16. 17. Pāns. Es lieku jums pie sirds, brāļi, iekavās māsas, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies, vairieties no viņiem. Ja kādreiz ir tā, ka draudzē ienāk kaut kāds rodās šķelšanās, kas sāk šķelt draudzi vai vēl vistrakāk ir, ka mācība ienāk iekšā. Tad mums no tāda cilvēka, nu, protams, draudzes valda un priekšniecība ņems, kas saka, uzrocīs rokas un ies aprunāties, ja viņi būs modri, ja viņi būs modri. Bet ja nē, tad tas var ienākt iekšā kā sērga un kaut kādu stulbu, pat ļoti bieži stulbu, iemeslu dēļ var sākt, nu, dalīties draudzi. Bet visvairāk, man liekas, cilvēks var aizskart tas personīgi, kad ja viņi izjūt pret sevi tādu augstu vienaldzību. Un tas mans vēlējums sev pirmkārt un mums visiem kopā, lai Dievs ir tas, no kā nāk cerība, no kā nāk pacietība un izturība. Skrienot sprinta gabals, garos gabals, maratona. Un es novēlu, ka mums visiem būtu tāds riķīgi tāda izturība. Un es varbūt arī aicināšu piecelties uz tādu kopēju lūkšanu kājās. Citreiz varbūt ir jautājums pagaidi, nu, tu te tā aprakstīji un kā? Ko darīt, ja gadījumā es konstatēju sevi vienaldzību? Nu, nu tāda vienaldzība. Dievs, tad, kad tu nāc pie viņa, viņš taču tev nekādas noteikumas neizvirs. Pareizi, nu, kā ticēt uz Jēzus Kristu un iet pie viņa caur viņa dēlu. Viss. Ja tu redzi iekšā sevi tādas, nu, neforšas lietas, un tev paliek skumji, nu, tas būtu normāli tikai, nevis, ka tu priecāties, o, kāds es esmu egoists, ah, kā es baudu savu vientulību egoismu, un tā, man viss vienāk. Atceries, ka Dievs tev ir pieņēmis, un ja tu kaut kādā brīdī saproti, man tā ir bijis, kad ir jāmainās, tad var nožēlot to, kas ir jānožēlo, un vienkārši palūkt viņam palīdzību mainīties. Un ja kaut kas ir bijis tā, kas, ka tas, nu, mans es vai mūsu es ir nospiedis to viņa dzīvību, ka viņa varēs izpausties, vajag papasīt piedošanu, ne? Nu, tas tā. Labi. Jūs, protams, paši pie sevs varat, nu, izvērtēt, kas un kā. Es vienkārši aizlūkšu to tādu lūkšanu pa vienotību, ja? Bet jūs varat lūgt, kas jums jālūdz. Dievs, es pateicos par šo rītu. Es pateicos, ka mēs varējām sanākt tavā priekšā. Kungs, Dievs, es tev pateicos par vārdu, kur tu esi dāvājis savu Bībeli. Es tev pateicos, ka tavā dēlā, Jēzu Kristu, tu mūs esi vienojis. Un tā mīlestības un miera saite, tas ir caur svēto garu. Un, Dievs, es pateicos, ka mēs esam Tev varējuši iepazīt tādu, kam nav viena alga. Un, ka Tavs tāds sirds, Tava tāda sirds vēlme ir arī, lai mēs neesam vienaldzīgi viens pret otru. Un, Dievs, es Tev lūdzu, lai Tu pasargā mūs kā draudzi un arī individuāli, ka mēs neesam tādā ilūzijā par kaut kādu mīlestību, bet, Dievs, kad mums ir tādā, īsta un patiesa sapratne par to, kāda ir mīlestība un kas ved uz tādu vienotību, nevis uz šķelšanos, un kas neliek savus es vai ambīcijas augstāk par to, kāds patiesībā ir tavs prāts. Jo tu pameti visu lielo godību, tu nokāp lejā no debesīm, tapi izsmiec, es nezinu, līdz beidzamajam un līdz nāvei tu pazemojies ar vienu mēti, lai mūs pievesi tēvam. Es Tev lūdzu, lai Tu mūs vienot savu, savu garu mīlestību, vienot savu spēku. Un, ka mēs esam arī, es Tev lūdzu, gan draudzes, kas saka, kas vecie ir, gan arī vienkārši, nav vienkārši cilvēki Tavā draudzē, Dievs. Bet Dievs, lai katram vienam ir modrs, modra acs, modrs gars, Kad redzam, kad kaut kas nāk neveselīgs iekšā vai kas šķeļ, un Dievs, es Tev lūdzu piedod, kad ļoti daudz reiz mēs tādu, nu, tādu vienaldzīgi esam bijuši viens pret otru, un Tu jau arī saki, ka mēs nevaram mīlēt Tevi, ja mēs nemīlam savu brāli, ko redzam. Es Tev lūdzu palīdz mums to saprast, palīdz mums to apzināties, palīdz saklausīt svētā garu balsi uz to, kā viņš mūs vad, un parāda, cik ļoti praktiski patiesībā ir tava mīlestība. Tev vienam Dievs ir gods, tev vienam Dievs ir slava, un palīdz mums būt vienā prātā, un vienā garā, lai mēs dzīvojam par godu Tev, un es ticu, ka ļoti daudz lietas tad baigi mainīsies uz svētīgi. Paldies tev. Paldies, ka tev nebija vienalga. Jēzus vārdā. Amen. Paldies. Paldies. Ir kāds vēl ko sakā? Slavu Dievam, es domāju, ka šis vārds nebija nelaikā. Un nebija tagad, tā kā Dievs tev lietoja, Pauli. Slavu Dievam par to, jo īstenībā mūsu draudze ir tāda problēma, ka mēs runājam daudz pa daudz. Un to es atzīstu arī no savas puses. Un ļoti bieži tas sāpina cits. Rod šķelšanās, rod visās cits lietas. Tāpēc es vienkārši, ko es lūdzu Dievam, lai mēs varētu būt nopietni tajās lietās. Tīpaši, kas savstarpējās attiecībās, jo tas ietekmē mūsu attiecības ar Dievu ļoti lielā mērā. Kā mēs dzīvojam vienam pret otru, kā mēs izturamies, un tā līdzjūtība, man liekas, tas, ko es sadzirdēju šorīt, līdzjūtība. Es varētu būt viens pret otru līdzjūtīgi un skatīties līdz arī mazliet, kaut vai es zinu, ka mums pašiem problēmas pietiek, kaut cik mazliet skatīties arī uz citiem, kā iet citiem, uzdot to pašu jautājumu. Un viena lieta arī es lūdzu ļoti, lai Dievs mums arī savu nedēļu no svētdienas uz svētdienu to pa vidu, arī Dievs mums dot iespēju gan satikties, gan būt sadraudzībā vairāk un vairāk. Jo bieži vien tāds jautājums, kāpēc gan nē. Tā. Slavu Dievam. Es domāju, ka mēs vienkārši ar lūkšanas liekasim dievkalpojam. Nu, mums sadraudzība būs tādi paziņojumi rīt vīru lūkšanas, ja, 6:30 šitā ēkā. Mēs parasti, jūs parasti tekties, kur ārā, ne? Tas ir tur, tāpat šitā ēkā mēs teikamies, bet tas ir faktiski tajā galā. Tiekās vīri nākat, es jau lūkšanas 6:00 vakarā, ja? Tas ir rītā, ja? Mhm. Jaunieši, mums ir jaunieši pasākums piekdien, 7:00 šeit Mārtiņa zālē, nākušana te ir ļoti jautrs pasākums, nāciet. Tā kā, un arī jūs zinat, kādu aiciniet un iedrošiniet viņiem nākt. Un Dievs katru reizi kaut ko īpaši sagato, un tas vienmēr tik labi to redzēt. Kas vēl? Nākšanā dievkalpojums šeit, jā, iedrošina arī nāciet tie, kas var, un tie, kas vēlas, nāciet jau ātrāk lūkšanas. Kāda no svētdienas skolas telpām noteikti būs tās lūkšanas vienmēr, bet viņas tur patās augšā ir. Nāciet arī piebierojoties, es uzskatu, tā nav tāda baigā kalpošana, tā mums visiem aicinājums nākt lūgt par dievkalpojumu, vienkārši būt lūkšanās jau pirms dievkalpojumu. Es domāju, ka turpmāk mēs droši vien darīsim tā, ka 10:00 būs jau lejā durvis vaļā, nu var nākt, tā kā kurā brīdī un tā. Paziņams vēl, kad aizmugurēja kaste, tur būs par, priekšā, ja? Jā, priekšā te padās būs kaste, vēl nav viņa, bet būs, ne? Tas ir ziedojumiem un arī 10 tiesām, tas ir, ja jūs jūtat sirdī aicināt, arī jūs varat kalpot Dievam un savam finansēm, bet ja nav, esiet svētīti un nejūtieties vainīgi. Sadraudzība būs un zupa augšā. Ja? Viss, paldies. Lūksim. Jā. Devies Tēvs, paldies Tev, kungs, par šo vārdu. Paldies Tev, Tēvs, par šo laiku kopā galvenokārt, ka mēs esam bijuši. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi mums uzrunājis. Tas ir ļoti dziļš un ļoti patiesis vārds, ko Tu mums šodien esi devis. Ļauj mums to arī visu savu nedēļu pārdomāt un uzdot savu šo jautājumu. Tēvs, ko man darīt šajā labā, Dievs, pret Tev attiecīgā? Kā man atsaukties uz šo aicinājumu, ko Tu mums esi devis šodien, Tēvs? Es lūdzu, Dievs, lai mūsu tā līdzjūtība, lai viņa nebūtu Tēvs tāda saspiest, saspīlēta, mākslīga, izspiest, lai tā būtu tāda līdzjūtība, kas nāk no Tevs, un ka tā būtu tāda patiesa, īsta, reāla līdzjūtība, mīlestība vienam pret otru. Bet es zinu, kungs, tas arī nenotiks pats par sevi, Dievs, tāpēc ļauj mums vairāk redzēt Tevi, ļauj mums vairāk piedzīvot Tevi, ļauj mums redzēt Tevi katru brīdi, Dievs. Un es Tev pateicos, Tēvs, Tu esi uzticams, Dievs, ka Tu mums vienmēr atgādini, Tu esi uzticams, ka mums vienmēr iedrošina, uzmundrina, arī izaicina. Paldies Tev, Dievs!